Συνεχίζουμε εδώ στο Βήμα FM με τα μοναδικά ντουέτα. Σήμερα στη Λιντάν. Μπέκερ και Ντόναλτ Φάγκεν, οι δύο μουσικοί που ήταν τα μέλη του συγκροτήματος Steely Dan και είχαν βέβαια και άλλους session μουσικούς της ηχογραφής κατά καιρούς. ένα συγκρότημα, τους έχουν χαρακτηρίσει αντιήρωες δεκαετίες του 70, με φανατικούς οπαδούς, όχι πολλούς, αλλά αρκετούς για να πουλήσουν 42 με 50 εκατομμύρια δίσκους στη δεκαετία του 70 τα άλμπουμ τους και τα τραγούδια τους, που συνεδίασαν την jazz, το rock, την funk, το R&B και την pop με ένα μοναδικό τρόπο. Ξεκινήσαμε με το Do It Again, τραγούδι του 1972 από το debut άλμπουμ, το Can't Buy a Thrill, ένα τραγούδι που έγινε και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, και θα συνεχίσουμε με το Reeling in the Years από το ίδιο άλμπουμ, όπου εδώ υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ότι αυτοί είχαν, είπαμε κάποια στιγμή, και βέβαια δεν ήταν μόνο οι δύο, ήταν και διάφοροι session μουσικοί. Είχαν στο τραγούδι το συγκεκριμένο κιθαρίστα τον Elliot Randall. Ο Jimmy Page έχει αναφέρει ότι το καλύτερο solo κιθάρα που έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα εσείς από τον Elliot Randall στο Reeling in the Years των Steely Dan. Something that you think is gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious, I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Since you were 17, in all the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge, I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Throwing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine?

don't even know you're mine. And you could have a change of heart. Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Στο κομμάτι αυτό, το Ricky Don't Lose That Number, γιατί πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά, είχαν μια σειρά από απίθανους μουσικούς σε αυτές τις ηχογραφήσεις τους στη δεκαετία του 70, στην πρώτη περίοδο. Η Steely Dan είναι ένας τόσο εκλεπτισμένος ήχος που δεν έχουμε ξανακούσει από τότε. Ήταν λοιπόν ο drummer των Derek and the Dominos και των Delaney and Bonnie, μεταξύ άλλων, ο Jim Gordon εδώ. Για να πάμε στο περίφημο άλμπουμ Aja του 1977. Πραγματικά είναι αρκετά περίεργο ότι τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Peg, εκείνη την εποχή ήταν μέσα στα δημοφιλέστερα του ραδιοφώνου και στο hit parade της Αμερικής. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο να συμβαίνει μετά το 1995, όπου ένα είδος μόνο, το πολύ εμπορικό, μπορεί να κάνει επιτυχία. Αυτό το Peg ήταν τραγούδι που ακούστηκε στο ραδιόφωνο. Και επιμένω σε αυτό γιατί, για προσέξτε, να σας θυμίσω ποιο είναι. Come back. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άλλο σπουδαίο κιθαρίστα να παίζει, ένα σπουδαίο της μουσικής blues jazz, τον Ρούμπερν Φόρντ, συνεργάτη του Miles Davis, της Johnny Mitchell και του George Harrison. Λίγο πριν από τις ειδήσεις ακούσαμε το Black Friday από το άλμπουμ Cathy Light. Στο άλμπουμ αυτό έπαιζε ένας καταπληκτικός επίσης drummer, ο Jeff Porcaro, που έχει παίξει σε πάρα πολλά γνωστά συγκροτήματα εκείνη την εποχή και αργότερα ήταν με το συγκρότημα των Toto. Ο Jeff έφυγε από τη ζωή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1992. Ένας εξαιρετικός drummer. Πάμε τώρα σε μια ταινία που λεγόταν FM του 1978. Στην ταινία αυτή ακουγόταν και το τραγούδι FM, No Static At All, ένα καταπληκτικό τραγούδι των Steely Dan. Great. Ακούσαμε το FM από την ομώνυμη ταινία. Επιστρέφουμε στο Aja, το άλμπουμ του 77, για να ακούσουμε το Deacon Blues, όπου εδώ και μέσα στους μουσικούς που παίζουν είναι ο περίφημος κιθαρίστας της jazz Larry Carlton. Shape is my shame, there where I used to stand. It seems like only yesterday I gazed through the glass at ramblers, wild gamblers, that's all in the past. You call me a fool, you say it's a crazy. Πρίμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα πεις έχω επιχείρηση. Η ιδέα μου είναι. Και θα ισχύουν και τα δύο, γιατί θα είναι η ιδέα σου που έγινε πραγματική επιχείρηση. Egg Enter Grow Go. Το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας Egg ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. Egg Enter Grow Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί, αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά. Αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται. Αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Η πλέον εκρηκτική μπάντα των Βαλκανίων επιστρέφει στο Half Note. Μπόμπαν η Μάρκο Μάρκοβιτς Όρκεστρα. Τα χάλκινα του Μπόμπαν και του Μάρκο, η μπάντα θρύλος των ταινιών του Κουστουρίτσα, πιο θυελώδης από ποτέ, μετατρέπουν κάθε τους εμφάνιση σε ένα τρελό πάρτι αδρεναλίνης. Καταιγιστικό βαλκανικού τύπου swing και funk από τη μοναδική μπάντα των Μπόμπαν και Μάρκο Μάρκοβιτς. Από Παρασκευή 20 μέχρι και 26 Μαρτίου φυσικά στο Half Note. Εισιτήρια halfnote.gr, viva.gr, 210-92-13-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μας έχουν πρίξει τα μέζεα του στεατοποιικού μας υποσυστήματος οι Γερμανοί. Κατάλαβες τι θες υπότιτλες. Ακόμα και αν δεν ήξερα τι θα πει μέζεα, κατάλαβα τι θα πει. Γιατί τα λένε μέζεα. Έλατε. Μήπως επειδή κάνουν καλό μεζέ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ολοκληρώνουμε τώρα αυτήν την παρουσίαση σήμερα ενός απίθανου ντουέτου της δεκαετίας του 70, τον Steely Dan, από το άλμπουμ Gaucho του 1980. Hey 19, συνάντηση και αύριο εδώ στο Βήμα FM 6 με 8. So young.